سگلدا گل چې پزړه راکو گزار نو لاس غنا سگلدا پکا کولې خپل یار نو لبر دینا سگلدا گل چې پزړه راکو گزار نو لاس غنا سگلدا او بد بیژن او خیار دی بیا هم روان کو بدلار دی او بد بیژن او خیار دی بیا هم روان کو بدلار دی چه عقل من کوی دا کار نولی ونی ناچ گل دا گل چه پسڑ را کرو گزار پوکانو ولی نیخ پلیار نول پردی ناچ گل دا گل چی پزڑ را کرو گزار نول ازغی ناچ گل دا دا مسلمان پنو پاچی گی بل مسلمان سر جنگی گی دا مسلمان پنو پاچی گی بل مسلمان سر جنگی گی زوی چی پکانو ولی پلار لیل پر کٹی ناچ گل دا گل چی پزڑ را کرو گزار پوکانو ملی نیخ پر یار نو نبرا دینا چگیل دا گل چی پزڑ را کرو گزار نو لاز غینا چگیل دا دی باطل ملنم ول زور دی کوری دا گور پخار جوڑ دی د باطل ملنن ول جوړ دی کوری د ګور په غاړه جوړ دی چې کرسپین کې راي بد کردار نو نسل ملت ګل ده ګل چې پزړه کړو گزار نو لاس غنا ګل ده پوکانو ولې نه پر یار نو پر گل دا گل چی پزڑ را کرو گزار نو لاز غینا چا گل دا سوک چی خدر ما تنج دیوی رات ای جوڑ سر خطریوی سوک چی خدر ما تنج دیوی رات ای جوڑ سر خطریوی چشی بانا دستر گخار بیا لپی کی ناچ گل دا گل چی پزڑ را کرو گزار نو لاز غنا گل دا چشی بانا دستر گخار بیا لپی کی ناچ گل دا گل چی پزڑ را کرو گزار لاز غنا گل دا پوکانو ملی میخ پر یار نو لبرا دینا گل دا گل چی پزڑ را کرو گزار نو لاز غنا گل دا سکا پلوان میچ دکمن شو رات سرور کلی وطن شو سکا پلوان میچ دکمن شو رات سرور کلی وطن شو زچ قارن کرم آزار لسانی رینات گل دا گل چی پزڑ را کرو گزار نو لاز غنا گل دا پوکانو ملی میخ پر یار نو لبرا دینا گل دا گل چی پزڑ را کرو گزار نو لاز غنا گل دا اندیخنو وڑی ایت کرم نا دی دد پواٹ کے قلم دے کندھنو پڑے ہسرف دے دد پواٹ کے قلم دے لکھی دے تل خم جنا شعر لعبا سنا چگل دا بلچی پسڈ رکھو گزار نول از غنا چگل دا پوکانو ملے مخ پر یار نول پر دینا چگل دا بلچی پسڈ رکھو گزار نول از غنا چگل دا گل چی پوزڑ رکھو گزار نل از غنا چگل دا.